ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Na hakika tuliwaweka wana wa Israeli kikao chema na tukawaruzuku vitu vizuri nao wakukhtalifiana mpaka ilipowafikia elimu. Hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa kikhitalifiana. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Na ikiwa unayoshaka katika tulio kuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Na kabisa usiwe miongoni mwa wale wanaozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, usije kuwa katika walio hasiri. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Hakika wale ambao neno la Mola wako mlezi limekwisha thibitika juu yao hawataamini. Walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al-adhaba al-alim. Ijapokuwa itawajia kila ishara mpaka waione adhabu iliyochungu. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus lamma آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Wanini usiwepo mji mmoja ukaamini na imani yake ikawafaa isipokuwa kaumu Yunus, waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya hizaya katika maisha dunia na tukawastarehesha kwa muda. Walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Angelitaka Mola wako mlezi wangeliamini wote waliomo katika ardhi. Je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini? Wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillahi wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Na hawezi mtu kuamini ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naye hujaalia adhabu iwafike wasiotumia akili zao. Qul inzuru madha fis samawati wal ardi wama tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Sema, angalieni aliyomo mbinguni na kwenye ardhi, na ishara zote na maonyo hayawafai kitu watu wasioamini. Fahal yantadhiruna illa mithla ayami alladhina khalaw min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum min almuntadhirin. Basi je, wanangojia jingine ila kama yaliyotokea siku za watu waliopita kabla yao? Ngojeni, nami ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu